Купальские светляки. Расцерушила ночка свой темный пыл, распляла над землей свои черные косы, а сама, як мати, притаилась у лесе, каб вартовать и оховывать сон людей и сон природы. Это была добрая ночка, а каб на земле не было так маркотно у часе ее приходу, и она позмятала с неба у всех марки, и оно зазяло тысячами разнокаляровых огеньчиков зорок. Славно блещали гэтые адвечные небесные вочи, яны дрыгатели у пераливых живых огнёў, небы брыльянчастые мотыльки, что, севши на краску, трапечуть крыльцами, сатканами с променем. А може яны, робячы гэтые дзіўныя рухи, спявалі там свои песни, але голос песень не мог долететь до земли с бездонных глыбінь, бо зорки были вельми далёка от яя. Аднак было добра адно тое, што бляск зорак асвятляў і ночку і тым самым рабіў меней адчувальным змрок. Тыя ж, каму прыходзілася ў гэты час быць у далёкай дарозе, калі ў сэрца закрадалася трывожная думка, а ці той гэта шлях, пазіралі на зоры і па іх знаходзілі дарогу. А калі хто прачынаўся ўночы і таксама заўважаў зоркі на небе, дык яму было весялей, і ён выказваў голас сваё здаваленне. Адзін чалавек шукаў гэтую ноч кветку папараці, бо кажуць, што ў купальскую ноч зацвітае яна агнявістым цветам. Многа людзей шукала гэтую кветку, але ніхто не знайшоў па той простай прычыне, што папараць ніколі не цвіла з таго часу, калі пачала расці на свеце. Аднак чалавек усё ж такі знайшоў кветку папараць. І гэта ніколечкі не супярэчыць таму, што гаварылася раней, бо гэты чалавек не сапраўдны, а казачны. У казцы ж усё можа быць. Гэтая знаходка зрабіла чалавека шчаслівым. Усякія згрызоты і непрыемнасці не краналі яго. На душу яго было спакойна і радасна, а цікавей за ўсё тое, што яму сталі вядомы галасы прыроды, і ён мог разумець яе думкі. Ідзе чалавек і чуе, як перамаўляюцца дрэвы паміж сабою. Ён спыніўся. Яго зацікавіла гутарка двух велізарных дубоў, што стаялі ўскрай лесу. Ноч, тишиня, блисканье тысяч зор, як, видать, настроили их на философский лад. «Чым цікаво життё», — казал один дуб, — «так это тым, что оно хоть и ідзе по пэўных законах, але вечно изменяется и разгортвае новые сторонки, и кольки б ты ни жив, николи не потягнеш его многолучности». «У гэтым и есть мудрость життя, брат мой дуб. Я не ўрош ніколі, ну не мы, а нашы патомкі не дасягнуць гэтага свету ва ўсёй яго складанасці. Думаю, што ніколі, бо вось і мы, чым больш высока падымаемся над зямлёю, тым больш і шырэйшыя далягляды адчыняюцца перад намі. Я, ведаеш, люблю гэтыя бліскучыя зоры, іх святло, і вабіць, і прыцягвае. Знайшоў чым захапляцца, дурань стары, хі-хі-хі, пачуўся новы. Тоненькі-тоненькі галасок, які ішоў аднекуль з-пад каранёў дуба. Чалавек зірнуў уніз. Па дубовых каранях і па траве пад дубамі паўзалі хорошенькія светлячкі. Галоўкі ў іх былі цёмныя, можа, іх зацемняла ноч, бо яна стаяла тут недалёка, і таксама слухала музыку цішыні і шолахі прыроды, яе гутарку. Затое жывоцікі гэтых светлячкоў-жучкоў свяціліся зеленаватымі агеньчыкамі, але трэба было вельмі ўважліва прыглядацца, каб іх прымеціць. Чалавек стаў слухаць, аб чым гаманілі светлячкі. Іх было тут вельмі многа. З іх чарады абабраўся адзін жучок. Сам ён быў тоненькі, але жывоцік меў крыху таўсцейшы, з прычыны чаго і агеньчык яго выдаваўся крыху больш прыметна. Ён прымасціўся на кары дубовага кораня, нарыхтаваўшыся сказаць прамову жучынай грамадцы, і ён сказаў: «Ёсць много на свеце агню, але яны аджылі свой час. Жыццё не стаіць на адным месцы, як казаў, вы чулі самі і гэты дуб. Значыць, і агонь павінен перайсці ў іншыя формы. Такімі формамі з'яўляемся мы, чуеце, жучкі, мы». Я засмеяўся, вы чулі? Я засмеяўся, калі пачуў ад гэтага старога дуба, што яму падабаецца святло зорак. Дзіўная справа гэта заскарузлась на свеце. Тут на яго ўласнай кары запаліліся для свету новыя агні, а ён іх не бачыць. «Ты якія агні, эй, жучок, на ліску сніцы!» «Як?» – азваўся жучок. «Вы паглядзіце на яго агеньчык, колькі хараства, колькі новых бляскаў, я б сказаў, новых агнявых вобразаў, і што такое зоры ў параўнанні з нашымі агнямі? Бляск гнюлякоў, балотны агонь! Або звярніце вы ўвагу, я не саромеюся сказаць гэта на мой агонь.